nahkatakkinen tyttö, sama tyttö on nähnyt helvetin. Nahkatakkinen tyttö, se sama tyttö on uskonut ihmisiin. Nahkatakkinen tyttö, sama tyttö on nähnyt helvetin. Nahkatakkinen tyttö, se sama tyttö on uskonut ihmisiin. Hän tulee vastaan. Sinään kantaen palapelien virheistä liitelleen on tyhjentynyt estraadimme. On ihmiset jättäneet narikan tyhjilleen. Takahuoneessa on vain pieni nainen, joka levinneet maskarat kasvoillaan hiljaa pudistaa päätänsä pahoillaan. Ja show vain jatkaa kulkuun. Hän on nahkatakkinen tyttö, sama tyttö on nähnyt helvetin. Nahkatakkinen tyttö, se sama tyttö on uskonut.